www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskich Radia Sobota, 14 czerwca, minęła 8. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna runda płacowych negocjacji pielęgniarek z dyrekcją Lubelskiego Szpitala Klinicznego po południu. Zgromadzenie Narodowe z okazji 550-lecia parlamentaryzmu zebrało się bez części opozycji. Po rozmowach w Londynie prezydent Donald Trump odpoczywa na swoim polu golfowym w Szkocji. Po południu kolejne rozmowy protestujących pielęgniarek z dyrekcją szpitala klinicznego. Kompromisu. Pielęgniarki chcą włączenia tzw. dodatku zembalowego do wynagrodzenia zasadniczego. W kolejnym roku wzrostu pensji o 500 zł i w 2020 o kolejne 500. Poszłyśmy na ustępstwa i zaproponowałyśmy dyrekcji specjalną klauzulę, mówi Dorota Ronek ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Że jeżeli byłaby jakaś nadzwyczajna sytuacja w szpitalu, która by nie pozwoliła na wypłatę wzrostu naszych wynagrodzeń, byłybyśmy zmuszone do renegocjacji tego porozumienia. Natomiast ze strony dyrekcji otrzymaliśmy projekt porozumienia. W tym projekcie dyrekcja nam tylko proponuje rozmowy za rok. Dyrekcja szpitala zaprzecza. Mieliśmy konkretne propozycje, które pielęgniarki odrzuciły, mówi radca prawny Kamil Golema. Z naszej strony była propozycja zobowiązanie do przyznania podwyżek od dnia 1 lipca 2019 roku, ale kwota byłaby nieustalona na dzień dzisiejszy. Sytuacja w szpitalu klinicznym numer 4 wciąż jest bardzo trudna. Pacjenci odsyłani są do innych szpitali lub wypisywani do domów. Zgromadzenie Narodowe zebrało się z okazji 550-lecia parlamentaryzmu Rzeczpospolitej, ale na Zamku Królewskim w Warszawie zabrakło części opozycji, która zgromadzenie zbojkotowała. Uroczystości rozpoczęły się od mszy w archikatedrze świętego Jana Chrzciciela. Później orędzie wygłosił prezydent. Andrzej Duda mówił o tym, że parlamentaryzm jest wpisany w nasz naród, a w parlamentaryzm, jak dodał, wpisane są spory. Lecz spory te muszą toczyć się w granicach, które zaklesia poczucie odpowiedzialności. Spory polityczne na czas Zgromadzenia Narodowego nie ucichły. Przed Zamkiem Królewskim odbył się protest z udziałem posłów niezrzeszonych. Platforma Obywatelska bojkotowała Zgromadzenie Narodowe i zorganizowała wspólnie z Nowoczesną własne uroczystości. To smutne święto, mówił szef klubu PO Sławomir Neumann. Niszczenia polskiego dorobku parlamentarnego. Posłowie Nowoczesnej później pojawili się na zgromadzeniu, wyszli jednak jak przemawiać zaczął prezydent. Według rzeczniczki PiS Beaty Mazurek opozycja celowo chciała zakłócić wczorajsze wydarzenia. Tak jak byli totalnie od początku, kiedy wygraliśmy wybory, tak wygląda na to, że totalnie pozostaną. W Zgromadzeniu Narodowym oprócz Prawa i Sprawiedliwości wzięło udział również Polskie Stronnictwo Ludowe. Klub Kukiz 15 decyzję w tej sprawie pozostawił posłom. Karol Serówka, Polskie Radio. Po dwóch dniach amerykańsko-brytyjskich rozmów w Londynie Donald Trump spędzi weekend w Szkocji, a dokładnie na jednym z należących do niego pól golfowych. Przeciwnicy amerykańskiego prezydenta zapowiadają protesty w Edynburgu. Demonstrować będą też jego zwolennicy. Wczoraj Donald Trump rozmawiał z premier Theresą May, spotkał się też z królową Elżbietą II. W tym czasie w Londynie demonstrowali jego przeciwnicy. Największy protest był na Trafalgar Square. Hasła z demonstracji? Nie dla rasizmu, nie dla Trumpa. Dużo oskarżeń o faszyzm, porównania z Hitlerem. Powstrzymajmy nienawiść. Ale także bez imigrantów nie miałbyś żon? Czy też transparent jest tak źle, że na demonstrację przyszli nawet introwertycy? Theresa May miała wybór. Mogła nie zapraszać tu Trumpa, ale zaprosiła. Pokazała, że konserwatyści stoją ramię w ramię z tym człowiekiem. Pomimo jego antysemityzmu czy zaprzeczaniu globalnemu ociepleniu, pomimo tego, że zbrukał wszystko, co bliskie jest sercu Londyńczyków i wielu ludzi spoza stolicy. Donald Trump nie widział większości z tych demonstracji. Wieczorem spotkał się z królową w Windsorze. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Wystawa Studia Eksperymentalnego Polskiego Radia w Centrum Sztuki i Mediów w niemieckim Karlsruhe, jednym z najważniejszych centrów sztuki współczesnej na świecie. Prezentowanych jest 200 pamiątek, partytur, utworów czy instalacji dźwiękowych. Dzisiaj w ramach otwarcia wystawy w Karlsruhe odbędą się koncerty twórców związanych ze studiem eksperymentalnym Polskiego Radia oraz inspirujących się jego twórczością. Jednym z wykonawców będzie profesor Krzysztof Knittel. To, że ta wystawa tutaj odbywa się w Centrum Nowych Technologii w Karlsruhe, tutaj zainteresowano się czymś takim właśnie jak studia eksperymentalne, to mam nadzieję, że da do zrozumienia również wielu Polakom, jak ważna placówka była w Polsce przez całe lata za komuny. Podczas otwarcia otwarcia wystawy obecni byli również członkowie zespołu tworzącego studio eksperymentalne, mówi Wojciech Makowski. Z dużym przejęciem tutaj spojrzałem na zupełnie fascynujący mnie dobór dokumentów, fotosów, różnych powiedzmy tam eksponatów. Mam tutaj dużą frajdę. Przemysław Lis, Polskie Radio. A teraz w Trójce czas na sport. Studio Mateusz Kusiarz. Dziś oczy piłkarskiego świata skierowane będą na Sankt Petersburg. Właśnie tam odbędzie się mecz o trzecie miejsce Mistrzostw Świata. Mecz pocieszenia? Na pewno zarówno Anglia, jak i Belgia marzyła o wielkim finale, ale wciąż mają o co walczyć. A jakie nastroje panują w kraju Czerwonych Diabłów? Nie tak miały się ułożyć te mistrzostwa dla Belgów. Jechali do Rosji wymieniani w gronie faworytów, kolejny zresztą raz. Ale wielu komentatorów podkreślało, że teraz złote pokolenie belgijskiej piłki dorosło, by osiągnąć sukces. Niestety, Czerwone Diabły nie potrafiły znaleźć sposobu na Francuzów i dziś zagrają o trzecie miejsce. Trener Roberto Martinez mówi, że drużyna jest przygotowana do dobrego zakończenia przygody na mundialu. Myślę, że już pozbyliśmy się tego rozczarowania po meczu z Francją. Teraz chcemy się cieszyć z wygranej. Czujemy zmęczenie w nogach, ale mentalnie piłkarze są gotowi do tego meczu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To drugi mecz Belgów i Anglików na tym turnieju. Wcześniej Czerwone Diabły wygrały 1-0. Start o 16, natomiast o 20 starcie o Superpuchar Polski. Zagrają Legia Warszawa i Arka Gdynia. Drugim gorącym sportowo miejscem poza Rosją jest dziś Wielka Brytania. Na kortach Wimbledonu dziś dokończenie półfinału Nowaka Dziokowicza i Rafy Nadala. Serb prowadzi 2-1. Dlaczego mecz był przerwany? Bo John Isner i Kevin Anderson postanowili zagrać drugi najdłuższy mecz w historii Wimbledonu. Ostatecznie po 6 godzinach wygrał Anderson. Dzisiaj także, a może przede wszystkim finał turnieju kobiet. Angelika Kerber zagra z Serena Williams. To powtórka finału sprzed 2 lat, a wtedy górą była Amerykanka. Serena, przypomnijmy, do wielkiego tenisa wróciła po 15 miesiącach przerwy w grze. Zeszłej jesieni urodziła córeczkę Alexis. Amerykańskie media zgodnie podkreślają, że aż trudno uwierzyć w to, że Serena Williams jeszcze niedawno była na urlopie macierzyńskim. Nasza tenisistka znów dominuje na świecie, zaznacza stacja ESPN. Williams podkreśla, że nie spodziewała się, że osiągnie tak wysoką dyspozycję, tym bardziej, że kilka miesięcy temu miała zdrowotne problemy. Jeżeli wygra w Londynie, to będzie to dla niej zwycięstwo w 24. turnieju spod znaku Wielkiego Szlema. Wyrówna tym samym rekord Australijki Margaret Court. Zawodniczka z USA na Wimbledonie triumfowała w 20 meczach z rzędu. Ponadto na Wielkim Szlemie nie przegrała od 15 pojedynków. Ze Stanów Zjednoczonych dla Radiowej Trójki, Jan Pachlowski. My ściskamy dziś także kciuki za Igę Świątek, która gra finał turnieju juniorek. I na koniec serwisu jeszcze żeglarstwo. Dominik Buksak i Szymon Wierzbicki sięgnęli po srebrne medale Mistrzostw Europy w klasie 49er, a tak cieszył się Wierzbicki. To niesamowicie brzmi i uczucie jest niesamowite. Już w zeszłym roku, będąc piątą załogą w Europie, uczucie było po prostu miażdżące. A teraz jeszcze dołożyliśmy i fajnie, bo widać ten progres. Widać to, że się pniemy w górę i apetyty na kolejne wysokie miejsca są jeszcze większe. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Sobota pochmurna, ale synoptycy zapowiadają też rozpogodzenia. W całym kraju przelotny deszcz, a na wschodzie także burze. Termometry pokażą w Szczecinie i Olsztynie 21 stopni, w Warszawie 23, we Wrocławiu 26. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy wzięliśmy ręczniki? Nie, w końcu. A tę książkę, co prosiłam? Oj, też zapomniałem, no. Ale o mojej walizce pamiętałeś? Tak. Na pewno? Chyba nie. Czy ty o czymkolwiek pamiętałeś? O sprawdzianie bezpieczeństwa w Toyocie. Teraz za 49 zł. Pamiętał również o promocyjnej wymianie oryginalnego oleju Toyoty. Szczegóły u dealerów. Jak sobota to tylko do Lidla, bo promocje tam, parking ram, pam, pam, pam. Uwaga, uwaga! W tę sobotę w Lidlu zestaw dwóch dużych walizek, 50 zł taniej, jedynie 179 zł. A ponadto schab wieprzowy bez kości w plastrach, 6,99 za 700 gramów. Woda niegazowana Cisowianka, 1,5 litra, 1 zł za butelkę przy zakupie 12 butelek. Oraz kalafior aż 50% taniej, 1,99 zł za sztukę. I to się nazywa tania sobota w Lidlu.

Wiosna, a w studiu muzyk, kompozytor, piosenkarz, autor tekstów, współzałożyciel i członek zespołu SOFA, twórca projektu Organek i tu wszystko stało się jasne. Tomasz Organek, dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa. Nie wiem, co mi teraz zrobisz, bo zamieniłam słonia na organka. Miał być elefant. To nie szkodzi. Ja bardzo lubię i elefanta, i szczególnie lubię tę piosenkę Wiosna. Ja ją napisałem kilka lat temu. Czasami mi ludzie zarzucają, co ten organek śpiewa, ma 40 tam parę lat, a jesteśmy 30-letni piękni. No to była taka energia, która się we mnie powstała, którą pochwyciłem w tamtym czasie. I ta piosenka przez chwilę leżała odłogiem, przez parę lat. Właściwie nie potrafię wytłumaczyć dlaczego. Może nie czułem, że to jest ten moment. A ostatnio do mnie dotarło, że ja muszę to wydać, bo na ostatniej płycie, bo to jest taka energia, z którą chciałem się podzielić. Trzy słowa, które najlepiej opowiedzą o tobie. O, to trudne pytanie, bardzo trudne, bo to trzeba w takim poetyckim w skrócie zawrzeć swoje życie. No nie wiem, czy poetyckim, to wybór należy do ciebie. No tak, no bo poezja jest taką lapidarną formą. Taką lapidarną formą, w której można zawrzeć nawet w trzech słowach pewien przekaz. No, trudno mi się zdecydować, ale widzisz, no i tutaj dochodzi do głosu moja podświadomość i pierwsze słowo, które mi przychodzi na myśl, to jest melancholia. A, niech będzie. No jeżeli pierwsze, to znaczy prawdziwe najczęściej, no, bo to odruch. Pewnie tak. Jest pewnie częścią mnie, ale i też ją zaakceptowałem i ją bardzo lubię. Ale to nie jest tak, że ją pielęgnuję na potrzeby jakieś artystyczne, bo to jest po prostu część mnie. Ja jestem bardzo osobny. Jestem introwertykiem i może to też jest część takiej osobowości. To zaraz o tych rybach porozmawiamy i o tej rzece i o tym pretekście, żeby tata nie krzyczał, że ja znowu idę sobie tam w swój świat. No dobra, ale melancholia to jedno słowo. Na pewno drugim jest miłość, bo miłość definiuje nasze życie. A czym jest miłość dla ciebie? Kojarzy mi się z emocjami przede wszystkim, z siłą, ze wsparciem, z przyjaźnią. A po czym można poznać zakochanego organka? Nie wiem, czy w ogóle można poznać, bo ja jestem osobą bardzo skrytą i... A sam rozpoznajesz ten stan? No tak, pewnie rozpoznaję, chociaż często, to też nie jest tak, że ja się zakochuję co pół roku. A jak często? Nie, no to bardzo niewiele razy w życiu. Mamy dwa M, mamy tak melancholię, mamy miłość, brakuje trzeciego słowa, które opisuje twoją osobowość, ciebie po prostu. Emocje chyba, no. Wrażliwość to jest coś, na czym buduję w ogóle swoje życie. A te, których najbardziej nie lubisz w sobie? Nie lubię w sobie rozdrażnienia, a czasami łatwo o nie i nie lubię siebie takiego, bo wiem, że jestem wtedy... Ja sam siebie denerwuję, sam siebie irytuję swoją irytacją. Powiedziałeś o osobności, o takim oddzieleniu się. No i przychodzi mi na myśl taki obraz. Idzie taki mały Tomek z wędką nad rzekę. A to prawda. Prawda? Zastrzeliłaś, czy wiedziałaś to? Słyszałam. A, słyszałam. Słyszałam gdzieś chyba, nie wiem, nawet nie pamiętam już w tej chwili, ale że właśnie idziesz i... Ale też to, co mnie uderzyło i poraziło gdzieś w tej historii, to, że te ryby, ta wędka to pal 6. Tak. Żeby rodzice nie czepiali się, że znowu godzinami siedzę sam ze sobą. Tak? Kurczę, naprawdę od dziecka towarzyszyła mi taka jakaś wewnętrzna emigracja, nie wiem, izolacja. I ja nigdy się nie męczyłem sam ze sobą. I do dzisiaj nie wiem, czy poprzez swoje miejsce zamieszkania i pochodzenia... Raczki. Tak, bo mieszkałem... Maleńkie. Bo mieszkałem w małych raczkach. Znaczy, małe raczki to jest miejscowość obok, a ja mieszkam w dużych raczkach, czyli w tych raczkach. Ale twoje raczki to też nie za duże, prawda? Tak, ale te moje duże raczki nie są też wcale jakieś wyjątkowo duże. I interpretuję to w ten sposób, że ponieważ wszędzie było daleko i trzeba było wszędzie się dostać jakimś autobusem czy jakimś innym środkiem transportu, to ja byłem trochę tam odizolowany i być może tej izolacji się nauczyłem, a może to, że się tam dobrze czułem, wynikało z jakiejś takiej cechy charakteru, która, nie wiem, w mojej krwi gdzieś tam płynie, nie wiem, no, ale bardzo dobrze, lubiłem... Ale dobrze się tam czułeś, bo potem dobrze. Chciałeś z nich uciec, prawda? Ja się bardzo dobrze w tych raczkach czułem, stworzyłem sobie taki swój własny świat, który pielęgnowałem, mam tam swoje miejsca, wracam do nich, są mi coraz bliższe, bo po latach tej ucieczki i tej emigracji Te raczki znowu do mnie z całą siłą wróciły. Starzejemy się, panie. No tak, no, trochę tak, chyba. No to taki, symptom. No tak, no to wszystko jest dosyć typowe, ja to czytam wszystko bardzo dobrze, ale... A to szybko ci poszło. Ale nie przeszkadza. Młody człowieku, młody, bardzo jeszcze. Dobrze, ale sympatia do raczek bardzo dobrze wróciła. Nie, i rzeczywiście jako mały chłopiec chodziłem sobie na te ryby i bardzo długo mnie nie było, bo miałem spokój. A w raczkach to jest Dolina Rozpłudy, tam jest piękna rzeka. Cudowna. Mam tam swoje miejsca i lubiłem spędzać tam czas. No i siedziałeś na przykład, tak sobie wyobrażam, na pomoście, majtałeś nogami. Tak. Te ryby to tam brały, nie brały. Tak, tak. I co w tym świecie twoim się działo? Ja zawsze żyłem światem zasłyszanym, ponieważ te nasze raczki są gdzieś tam na uboczu. To ja żyłem tym światem z książek, z filmów, z telewizji satelitarnej. Wiedziałem, że jest gdzieś takie inne życie, które mnie bardzo pociąga. Wtedy mi się wydawało, że ono jest lepsze oczywiście i piękniejsze, i że tylko tam mogę się spełnić i że tam będę żył naprawdę. Oczywiście to się już zweryfikowało po latach i to nie miejsce zamieszkania tworzy nam życie. I a przynajmniej nie warunkuje tego, nie czy ono zewnątrz, jest. Tak, i nie warunkuje tego, czy to życie jest udane, dobre, szczęśliwe, czy też nie, no ale to wszystko musi przyjść. Ale gdybyśmy wrócili na ten brzeg tej rzeki, wracałeś do pokoju bez okien, bez drzwi? No tak, ten nasz domek, który stoi, stoi cały czas przy rynku w raczkach, bo raczki, pomimo że są wsią, gminą właściwie, no to kiedyś były miastem i w XVII wieku mają swój rynek. To jest stary, pożydowski, dawny dom, który ma dwa pokoje takie oddzielone od siebie takim długim korytarzem i jest jeszcze trzeci pokoik, który tak naprawdę jest taką wnęką w tym jednym z dwóch pokoi. No i tam nie ma okien, nie ma drzwi, tam tylko taka zasłonka była I to był twój świat. No tak, i my tam z bratem mieliśmy swoje łóżka i jak teraz tam wchodzę, to się dziwię, jak tam można było jeszcze zmieścić te wszystkie półki, dwa łóżka. Przecież ja tam z bratem mieszkałem. Tam było co robić w tych raczkach. Ja chodziłem na SKS i to nam gospodarowało życie. Pamiętam, mieliśmy bardzo fajnych nauczycieli w podstawówce, którzy nas dopingowali na przykład do czytania książek. Do dzisiaj pamiętam na przykład 4 tomy Cichego Donu Szołochowa, bo je przeczytałem. Chodziliśmy na chór, na scholę kościelną jeszcze wtedy. Było koło taneczne, na przykład, nie wiem, kółko fotograficzne. Lubisz tańczyć? No to teraz jakoś niespecjalnie, ale jakoś taki wiedzionym przykładem mamy, która tańczyła w podlackich kukułkach w takim zespole folklorystycznym. Poszedłem na te tańce i też tańczyliśmy oberki jakieś tam. Obcoki. tak. Różne tak, polonezy i tak dalej. Nawet jeździliśmy, pamiętam, na takie przeglądy jakieś i tak dalej. Więc to było bardzo ciekawe życie. Nie nudziliśmy się tam. Ale mama tańczyła, tata grał. Tak. W takim domu bardzo artystycznym wzrastaliście. I tak próbuję sobie wyobrazić. Siedzisz za tą kotarą na łóżku. Nie wiem, mama w kuchni pewnie, jak to mama. Tak. Dobrze gotowała? W tych czasach w kuchni rządziła babcia, niepodzielnie zupełnie. No i babcia gotowała świetnie. No jak każda babcia, nie sądzę, żebyśmy znaleźli kogokolwiek, kto by nie twierdził, że jego babcia gotowała najlepiej. Ale te smaki dzieciństwa prześladują cię dalej? No tak, prześladują, tak. To na przykład co to było? Jeździmy bardzo dużo teraz po Polsce, nawet po świecie. No i tych smaków się zawsze szuka. No. Ale czego szukasz? Na przykład jesteś gdzieś tam dalej? No, ja kocham pierogi na przykład. I to pierogi mam wyniesione ale z domu. Ruskie? Też z mięsem, chociaż teraz już tam staram się unikać tego, ale mam takie smaki, których nie da się niczym zastąpić. I kartacze, lokalne. Lokalne, których tam już dalej w Polsce nie ma, tylko na wschodzie. I to są takie smaki, których później nie można już odnaleźć. Oczywiście, bo one się wiążą z jakimiś tam emocjami, wspomnieniami i bardziej tkwią w naszej psychice niż w tej pamięci takiej fizycznej, związanej ze smakiem. Babcia gotowała, mama siedziała w banku. Myślę, że wbrew swoim artystycznym aspiracjom i pasjom. Tata grał, czytał książki wam na dobranoc? Tata bardzo lubił kryminały. Pamiętam, że on później miał taki moment, że pracował jako taksówkarz. Mój ojciec w ogóle wielu tam zawodów się imał. Zbierał jakieś tam rośliny, tak? No raczej on był tam nieskory do zbierania czegokolwiek. Nie? Nie. On... A te opuchnięte opuszki? Ja tak. A masz rację, No był. A widzisz, jak to wszystko wiesz. Był w Niemczech, tak. Szparagi zbierał. O. No bo to był taki moment transformacji, że ludzie po prostu imali się różnych zawodów, tak? Szukali szczęścia tu i ówdzie i zakładali różne biznesy. To nie łatwe było. No nie. Ale pamiętam, jakie to było szczęście, jak... I to pamiętam do dzisiaj. Mam takie wspomnienie, które mógłbym namalować dosłownie. Jak leżę w łóżku i to jeszcze pora była taka niezbyt późna i za oknem usłyszałem terkotanie diesla i takie światło w ścianę i wiedziałem, że to ojciec przyjechał, bo czekaliśmy na niego, bo miał przyjechać i przyjechał Mercedesem. Ho! No to była naprawdę olbrzymia jaka frajda. Duma. No ja byłem, no tak. Ja nie wychodziłem z tego. No, jak na drugi dzień, jak już tam się wyspaliśmy, chociaż ja pewnie nie mogłem zasnąć wtedy, bo ojciec przywiózł jakieś tam przeróżne prezenty, na pewno jakieś tam słodycze i tak dalej. Pamiętam, taką frajdę mi sprawiło to, że przywiózł takie całe paczki kaset magnetofonowych, żebym mógł nagrywać sobie tam różne piosenki. No tak, bo dzięki tacie to poznałeś i Hendrixa, prawda? No tak, tata mnie wprowadził w muzykę. Pamiętam taki zwyczaj. Tam w Raczkach były 3 taksówki. Numer 1, 2 i 3. No ale były. No, uroczo. Ale były. I ja z tatą czasami przesiadywałem w tej taksówce, no bo nie było co robić. Ten postój taksówek był, nie wiem, z jakieś 100 metrów od naszego domu. Bo to też na rynku. Nie za wielki. Nie za wielki, no. I oni się też tam nudzili, bo tych kursów pewnie nie było zbyt wiele. I ojciec mi puszczał w samochodzie różne kasety. I mówił, a słuchaj, zobacz, tutaj musisz posłuchać tej kasety, tej płyty. No, kasety wtedy. To jest taki zespół i taki, zobacz, jak oni świetnie grają, zobacz, jak tutaj na przykład, nie wiem, posłuchaj partii organów, zobacz, jak oni tu świetnie grają. I mnie tak w taki sposób szkolił i naprawdę bardzo dużo muzyki poznałem dzięki niemu. Plus pamiętam jeszcze, no dosłownie 2, może 3 jego próby takie muzyczne, na które chodził. Mhm. I to po był sąsiedzku, taki, tak? Tak, bardzo blisko zresztą, no. Urodziny Czuprów pamiętam. Mhm. Tam był taki specjalnie duży pokój, w którym oni normalnie w domu mieli rozstawiony cały sprzęt i grali te próby, bo grali dancingi w hotelu Hańcza w Suwałkach. No ale grali bardzo fajne piosenki, bo oczywiście covery, ale do dzisiaj pamiętam Procol Harum, bo to ten Whiter Shade of Pale. Zanucisz? No tam jest to wejście. No tam nie pamiętam, ale no, wiadomo, o które chodzi. Takie to takie, które przeszło do historii. Tak. I pamiętam, jakie to olbrzymie na mnie wrażenie zrobiło, jak siedziałem na tym, na taki piecyk jeszcze był, bo to stara chałupa była, taki kaflowy piecyk stary. I siedziałem tam, mi było ciepło i oni zagrali ten Whiter Shade of Pale. No, to było naprawdę, ja do dzisiaj to pamiętam, no, jak ta partia na organach weszła, ojciec grał wtedy na perkusji. No, tworzyli organka, tworzyli. Tak, wszyscy czoła, wszyscy dookoła. I ten organek się tworzył, tak, rzeczywiście. To z takich różnych zlepków, elementów. On się gdzieś tam tworzył. A zobacz, jakie to dzieciństwo jest ważne, bo no, ono w tobie jest takie żywe, prawda? No tak, ja pamiętam bardzo wiele, że no, szczególnie, że ojciec bardzo szybko odszedł. No, umarł, jak miałem tam 13-14 lat. Więc to... No i to był cios oczywiście, no, bo to ojciec był... On był trochę takim wolnym ptakiem i oczywiście tam bywało różnie. No ale jednak to był mój ojciec, no, na którego patrzyłem, na którego byłem wpatrzony, był muzykiem, tutaj jeździł do Niemiec, tu Mercedesami, tutaj coś. No był dla mnie takim wzorem oczywiście mężczyzny, no pierwszym, jakiego ma syn. To było dla mnie takie, no, pierwsze, najważniejsze, mocne doświadczenie w moim życiu. No i ta pustka pozostała, muszę powiedzieć, do dzisiaj, bo ja chyba sobie zrekompensowałem jego stratę w taki sposób, że zacząłem się uczyć gry na gitarze, bo ja się zacząłem jej uczyć dopiero jak ojciec umarł. Poczułem taką silną potrzebę, żeby grać na gitarze. Poprosiłem mamę o to, żeby mi tam pomogła z tą gitarą. Ona przekazała prośbę do kolegi z zespołu i ten mi tę gitarę przywiózł. Ojca gitarę? No właśnie nie, ale jakiś czas temu... Bardzo się starałem tę gitarę odzyskać i dostałem jedną gitarę. Tyle, że ja pamiętam zupełnie inny instrument. I do końca dzisiaj nie jestem pewien, czy to była ta gitara, czy nie ta gitara. No ale czy na tej, czy na innej, no to z ojcem tę płytę następną nagrywasz. No ja właściwie z ojcem wszystkie płyty nagrywam, bo No bo on jest gdzieś tam blisko i zresztą moja mama też jest bardzo blisko. Pierwszą płytę zadedykowałem ojcu, drugą mamie. Moja mama odeszła w zeszłym roku w maju, więc a ona mi zawsze kibicowała, była bardzo, bardzo blisko. No i oni mnie ulepili, no. To ulepili tego organka, który jest dzisiaj. Taka poruszająca scena znowu staje mi przed oczyma, kiedy ten organek wychodzi z domu. Młody bardzo. Naiwny pewnie. Świeży taki. A ta mama, która już wie, o co chodzi, dużo bardziej niż ten młody organek, odprowadza go i płacze. Tak, była taka A on wie, że ma bilet w jedną stronę, prawda? To są takie rozdzierające momenty. No ale tak. Trzeba wypuścić to piskle w świat. Tak. Musiała być bardzo mądrą mamą. Była, ona nie chciała mnie nigdy trzymać gdzieś na uwięzi i wiedziała, że ja wyjadę wcześniej czy później. Wiedziała, że ja jestem zapatrzony gdzieś dalej, że chcę coś więcej robić, że nie chcę tam zostać. I no, studia były takim pretekstem oczywistym, jak zrobiłem maturę w swoim liceum w Sławkach, numer 3. To naturalnym krokiem był wyjazd na studia. I to był bilet w jedną stronę, tak jak powiedziałeś, rzeczywiście. I ta scena na PKP w Ełku, bo pociągi nie jeździły do Raczek, trzeba było dostać się do tego Ełku. No pamiętam ją do dzisiaj. Zresztą śpiewam o niej, przytaczam to w piosence Kiczort. Teraz Kiczort powinien zabrzmieć, ale Czorcie, jeden, nie wybrałeś tej piosenki, więc ja... Wiedziałem, że dotrzemy do tego momentu opowieści. Ale wybrałeś piosenkę, bardzo bym cię prosiła, żebyś ją zapowiedział. Tak. Sign of the Times, Harry Styles, na pewno ma w sobie coś takiego, co porywa. Poprosimy. Just stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. I hope you're wearing your best clothes. You can't bribe the door on your way to the sky. You look pretty good down here, but you ain't really good. We never learned we've been there before. Stuck and running from the bullet, the bullet. We never learned we've been here before. Why are we always stuck and running from your bullet, the bullet? Just stop your crying. Styles, w studiu Tomasz Organek. Jak to było? Przestań już płakać, kochanie. Taka jest kolej rzeczy. Jesteśmy zmuszeni odejść. Kurczę, no znowu śmierć. Ale wiesz, jak czytałam twoją historię, to pomyślałam sobie, że będąc młodym chłopakiem, potrafiłeś zrobić coś, no coś absolutnie wielkiego. Bo wybaczyłeś. Mówisz teraz o mojej relacji z ojcem? No tak, bo powiedziałeś chwilę temu, że różnie było. No różnie było. Powiesz tyle, ile powiedzieć chcesz oczywiście. Tak, tak. Ta refleksja przyszła o wiele później i była przy mnie przez długi czas. To wybaczenie, o którym teraz wspomniałaś. Bo ty wypił, prawda? Już o tym mówiłeś, więc no tak, nie wiem, czy chcesz o tym mówić oczywiście. No, bo... Nie. No oczywiście to jest... Tak, mówiłem o tym. No i to był pewnie bezpośredni powód jego śmierci. No i miałem z tym problem oczywiście przez długi czas. Jak mógł nas zostawić, jak mógł się doprowadzić do takiego stanu, żebyśmy zostali sami i tak dalej. I jak się jest dzieckiem, to się nie rozumie wszystkich zachowań swoich rodziców. Można je dopiero odkrywać powolutku, jak się analizuje swoje życie już przeżyte. To jest bardzo trudny i długi proces, bo ja muszę powiedzieć, że ja z moim ojcem się pogodziłem ledwie parę lat temu. A odszedł dawno, dawno temu? A odszedł lat temu 25 ponad. Więc to się działo we mnie przez bardzo długi czas i no mogę powiedzieć, że też nie było bez znaczenia dla tego, co się ze mną działo przez te wszystkie lata. Ale rozmawiałeś z nim? Czy załatwiałeś to inaczej? Nie rozmawiałem, ale w ogóle poczucie śmierci. Wiesz co, jak pytałeś mnie o trzy słowa, które mnie opisują, to trzecim była śmierć. Ale nie chciałem go wypowiedzieć, tylko powiedziałem emocje. Śmierć jest takim uczuciem bardzo, które mi towarzyszy od tamtego momentu, jak ojciec umarł. To uczucie było tak silne i dojmujące, że jest ze mną właściwie przez cały czas. W dużej części mnie zbudowało i to w dużej części jestem ja właśnie. Dotknąłem jej bardzo blisko w zeszłym roku, bo moja mama umierała przez długi czas. I no i może na tym poprzestałem. Śmierć należy przeżyć. Należy przeżyć żałobę, dotknąć tego. I się z tym pogodzić i pożegnać i żyć dalej. Jeżeli tego nie ma, jeżeli wypychamy to z naszej świadomości, to jest bardzo źle, bo to wcześniej czy później do nas wróci. Ale nie znałam nigdy twojego taty. Ja nie miałam szansy w ogóle. Dowiedziałam się niedawno o jego istnieniu i z jakąś taką czułością o nim pomyślałam. Wiesz dlaczego? Bo ten sweter z tą dziurą wypaloną papierosem. Masz go, prawda? Mam cały czas. I jest taki ważny. Przez moment chciałam go wyrzucić, ale... Naprawdę? Był taki moment, ale nie zrobiłem tego. A to chyba też bunt, prawda? Tak. Zresztą dzięki przytomności mojej dziewczyny, która powiedziała, nie wolno ci tego wyrzucić, będziesz żałował. I mądra dzięki, osoba. Dzięki temu, tak, bardzo. I dzięki temu mam ten sweter do dzisiaj. Ale jeszcze było jedno takie zdarzenie łapiące za serce. Boże Narodzenie i tata przynosi do domu szczeniaka. A przecież te psy w twoim życiu, ta Milena, Lula, tak? Tak. Przecież to bardzo ważne historie są, które cię także butują. No tak. Psy w moim życiu to w ogóle oddzielna historia jest. I jeżeli wyobrażam sobie siebie za ileś 10 lat, to pewnie będzie to dom gdzieś na plaży. Jakiej? Nad Bałtykiem. Ja bardzo lubię tam. Tylko muszę znaleźć takie miejsce, gdzie by tam żeby nikogo nie było. I na pewno żebyś będą tam nie musiał wędki zakładać na ramiona, tak? Nie, ja po prostu bardzo lubię wodę. Zobacz, o wszystkim rozmawiamy, a muzyka gdzieś bokiem, a to ważne, to takie ważne. Przecież miałeś kiedyś długie włosy, no bo przecież miałem. Mówili, że jesteś kurt. Nie, były właśnie, takie czasy, tak? Przepraszam, ja muszę to sprostować. Proszę. Ja nie mówiłem, że jestem kurtem kobietą. Nie, oni mówili. Oni mówili, dlatego ściąłem te włosy. A, czy nie podobało ci się to za bardzo? To był czas, kiedy to był jakiś tam początek liceum. No i wtedy oczywiście był taki wybuch tej muzyki grunge'owej i tak dalej. No i przede wszystkim Nirvana, Święciła Triumfy i Kurt Cobain i tak dalej. A ponieważ ja od iluś tam lat już grałem na tej gitarze z chłopakami, no to po prostu miałem ciut dłuższe włosy, takie do ramion, białe, blond. łaziłem z tą gitarą i wszyscy mówili Kurt Cobain, Kurt Cobain. No, Kurt mi to strasznie nie podobało, tak, ale mi się to strasznie nie podobało, bo ja miałem taki w sobie bunt już wtedy, że ja nie jestem żadnym Kurtem Cobainem, tylko jestem po prostu sobą i że ja gram swoje piosenki, a nie Nirwany. I wtedy się obraziłem strasznie na Nirwanę. Oczywiście przeprosiliśmy się już dawno temu, bo to jest doskonały zespół. Tak. Ale nie opłacałoby ci się obrażać tak długo. Nie. No ale wtedy, wtedy się obraziłem. No i ściąłem te włosy wtedy. No tak, ale był Kurt Cobain, ale byłeś też Depeszem? Byłem Depeszem, ale byłem Depeszem przez chwilę. I to taki pierwszy moment, kiedy na poważnie potraktowałem muzykę, bo to był jakiś koniec podstawówki, 6., 7. klasa, może 8. I zacząłem słuchać muzyki w taki sposób już, no można powiedzieć analityczny, że zaczęło do mnie cokolwiek trafiać poza... Świadomy, tak? Bardziej. Tak, świadomy, tak. No bo człowiek wtedy dojrzewa i tak dalej. No i ten Depeche Mode do mnie trafił bardzo tak silnie i zacząłem kolekcjonować kasety, płyty w sensie. No fan. Tak, zacząłem wsłuchiwać się w kolejne nagrania i tak dalej i byłem Depeszem, tak. Kupiłem sobie buty z blaszką, takie były depeszówki. Ile dziecka jest w tobie? To musiałby chyba ocenić ktoś z zewnątrz. Chyba ty byś się nadawała. No ale... ja mogę ocenić w tym momencie, bo rozmawiam z tobą i widzę i... Kurczę, nie wiem, mi się jesteś wydaje... tu i teraz. No. Dzieci są tu i teraz, prawda? Tak, tak. Ale też tak bardzo na serio starasz się podejść do tego, co cię pytam. Uczciwie, autentycznie. No, no nie czy to wyobrażam nie są cechy... sobie, żebym zbywał twoje dzieci? Pytania. No, no tak, no to są cechy oczywiście takie czyste dziecięce, ale nigdy bym się nie podejrzewał o to, że można mnie tak zakwalifikować do tego grona. No nie wiem, ja mi się wydaje, że jestem... Że jestem taki zmurszały czasami, że tego dziecka we mnie nie ma w ogóle zupełnie i zbyt serio do wszystkiego podchodzę. No dobrze, a jak się dostukuje, są takie momenty, takie impulsy, że nagle wow, jest no są, tam jakiś oczywiście. Mały chłopak. Jest, to co są, to za są, momenty oczywiście. Są? Kiedy rozpoznajesz w sobie tego małego chłopaka? No poprzez głupoty na pewno jakieś, no takie, które nam się zdarzają. Najczęściej w, a jakie głupoty robisz? W towarzystwie mojego zespołu szanownego. Bo tam się czuję bardzo dobrze w otoczeniu chłopaków. To nie są jakieś... Spektakularne głupoty. To są naprawdę głupoty, ja nie wiem, czy... Ale na scenie potrafię. Spektakularnie nieraz chuliganisz. A nie, no na scenie tego, to jest widziałam. Inna sytuacja. No, na scenie to nie wyobrażam sobie, żeby nie chuliganić. No to jest takie miejsce, gdzie można wyrzucić z siebie wszystkie tak. emocje, i bo to ta scena jest. No. Wyzwala, prawda? To... Wyzwala bardzo, bardzo silnie, szczególnie przy kompletach publiczności, przy dużej publiczności. To się bardzo udziela ta energia. No. Tak myślę sobie, że teraz zabrzmi głos. Oj, piękny ten głos. Piękny, anielski. Wiesz już, jaką piosenkę wybrałeś? Wiem. Jako kolejną? O, i tutaj muszę, tutaj nawiążę do trójki, bo to Ania Gacek mi te Angel Olsen podesłała. Mhm. I od tego momentu śledzę poczynania Angel Olsen i jestem po prostu zakochany w tej płycie. No i to jedna z piosenek z płyty My Woman. She came together. Angel Olsen, anielska, po prostu tak, anielska. Zupełnie, tak, zupełnie. No kocham tę płytę, polecam Państwu. My Woman się nazywa. Aha. Jak tu jest z tym snem? I ze spaniem? I ze śnieniem? No, to jest problem duży. Ale właśnie te poza anteną rozmawialiśmy też, muszę tu Państwu donieść, że to się bierze z tego, że mogę być zmęczony w ciągu dnia, niedospany, ale zbliża się godzina tam 23, a pomimo mojego zmęczenia ja czuję sobie największą aktywność taką, no twórczą jakąś taką. No, ale też najfajniejsze rzeczy, które stworzyłem, no to wszystko powstało w nocy, naprawdę. Druga, bez żadnego wyjątku. Druga, no nawet trzecia i czwarta, bo ja mniej więcej, teraz akurat mam taki etap, że około trzeciej, czwartej zasypiam. Mhm. I miałem tak, muszę powiedzieć, jeszcze tylko wejdę. Mhm. Miałem tak od wczesnych lat, jak wstawałem do szkoły, do liceum o godzinie 6:30, bo mieliśmy po 7:00 autobus, to i tak siedziałem do 1:00 w nocy. Czytałem książki, nie wiem, słuchałem muzyki. I po prostu nie potrafię tego zrobić. A jak już zaśniesz, co się na szczęście zdarza. Zdarza. Jak wyszedłeś ostatnio ze studia, to nie spałeś 44 godziny. To jest karoszy przecież. To jest bardzo niebezpieczne. No... No tak. Tak, to tak są było. Prawie dwie doby, prawda? Tak, było tak, jak kończyliśmy płytę, jak Czarną Ładonę kończyliśmy, to... Jeżeli ja bym się nie wyrobił, no to wszystko poszłoby naprawdę na marne. A praca zdrowie, tych wszystkich ludzi. Zdrowie? No tak, ale musieliśmy skończyć tę płytę i rzeczywiście siedzieliśmy 44 godziny w studio. Jesteś zawzięty? Tak. O! Tak, jestem, naprawdę. Na co się uparłeś ostatnio tak naprawdę? Że skończę książkę swoją. O! Naprawdę. Debiutancką? Tak, debiutancką. Bo dwa opowiadania chyba wyszły, dobrze tak, pamiętam? Tak, wyszły. Ja te opowiadania napisałem jakiś czas, ale teraz... No poczułem już taki moment, że to jest taki czas, który chcę spędzić na pisaniu i czeka mnie debiut prozatorski, taki kiedy? Już duży. No nie chcę wymieniać dat ani wydawców, mam już propozycję od wydawców. Rok możemy jakoś podać? No chciałbym, żeby to było w tym roku, ale nie wiem co z tego będzie, kiedy to nastąpi, bo nie chcę tego przyspieszać, bo książka to jest taka no, dla mnie bardzo poważna sprawa, ale taka chyba najpoważniejsza. Poważniejsza od muzyki? Muzyka jest pretekstem do pisania tekstów. O, to tak masz. Słowa. No tak, parole. To dobrze parole. Zaczęliśmy od tych trzech słów. No a tak, tytuł masz? Mam. A powiesz? No nie wiem. Ja nie chcę tego zapeszać, ale no mam. Tak pomyślałam, że się boisz trochę. No boję się, bo to takie... No to nie mów, ale powiedz o czym będzie. No o tym wszystkim, co siedzi w nas. No ja kocham takie opowieści i takie książki, które może nie posiadają jakiejś zawiłej fabuły, ale kocham język. I to, że można w krótkiej fabule, albo bardzo prostej fabule, taka, która się zawiera dosłownie w kilku zdarzeniach, opowiedzieć całe życie. A to przyjemne jest, to pisanie nocą? Wspaniałe, no. Nocą? No, bo to trochę tak jest, że to prowadzi człowieka, prawda? Tak, bo to jest fascynujące. To w ogóle jest jedna z ciekawszych rzeczy, jakie odkryłem w życiu. Nie wczoraj, tylko dosyć dawno, ale mnie to bardzo wciąga. A to wszystko, tak sobie myślę teraz, bo taki miałam skan, takie skojarzenie i taką wręcz pewność. No. A to wszystko z głowy tego chłopca, który siedział sobie, łowił ryby. Tak, to prawda. Prawda? I myślał. No i to jest ważne dla ciebie, że potrafiłeś ocalić tego chłopca w sobie. On często do głosu nie dochodzi, ale życzę ci bardzo serdecznie, aby coraz częściej dochodził do głosu, bo to niesie ze sobą radość. Ale na ile tego chłopca w sobie ocaliłeś? Wiesz, ja w ogóle nie myślałem o sobie w tych kategoriach, a mi uświadomiłaś przez tę naszą rozmowę, że rzeczywiście może jest go dosyć dużo, bo rzeczywiście ja go słucham chyba. No to dla mnie bardzo odkrywcza rozmowa tak naprawdę. Słuchasz go? No zdaje się, że słucham, no ale nigdy o tym tak nie myślałem, że to jest ten chłopiec, ale no pewnie słucham, no bo to jest chyba najbardziej szczera część mojej osobowości, więc muszę jej słuchać. A co byś mu dzisiaj powiedział? Dziękuję. Małemu? Dziękuję? Tak. Za co? No za to, że jesteś, bo bez niego w ogóle moje życie byłoby chyba no uboższe i to no, o wiele uboższe. No i bez niego by się chyba to wszystko nie wydarzyło. A ja chciałabym zapytać cię jeszcze o marzenie. O takie marzenie bądź marzenia tego małego Tomka z dzieciństwa. Ja mam z nimi zawsze kłopot. No i chyba do tej pory mam. No ale mi się wydaje, że chciałbym być spełnionym i spokojnym człowiekiem. To chyba jest takie... Zdaje się, że do osiągnięcia, ale jeszcze tego nie wiem. No nie mam zbyt wielu jakichś wygórowanych marzeń, chociaż to, co wypowiedziałem teraz, może być bardzo wygórowane, bo to się... Spełniony człowiek i spełniony, spokój, to się spokojny. Ze sobą bardzo wiąże. Ładnie. No tak, tak, tak. Czyli spełnienie jest dla ciebie spokojem. Spokojem. Czyli teraz czujesz niepokój jeszcze. O, jeszcze czuję, tak. Nie, ale dobrze się czuję w obecnej roli, bo czuję, że jestem na właściwym miejscu, a nie zawsze tak bywało. Kiedy ostatni raz, to już tak na zakończenie, kiedy ostatni raz tak naprawdę śmiałeś się na cały głos? Ze swoimi kolegami. No i to właśnie są te momenty takie z... gdzie ten taki mały chłopiec chyba też dochodzi, taki ten z piaskownicy, taki z rozdartym kolanem dochodzi do głosu. Bardzo śmiesznie było, no spędziliśmy super czas na przemierzaniu miasta. Jakbym miała ci czegoś życzyć, to chyba tego. A to bardzo dużo. Żeby takie momenty przytrafiały się jak najczęściej, bo one nie zaszkodzą melancholii. Nie, ale ja nie chcę pielęgnować w sobie jasne. Melancholii, ale one są bardzo potrzebne i takie spontaniczne przeżywanie chwili jest wspaniałe. No, dlaczego się I też może być inspirujące, a poza wszystkim pewnie. Po prostu może być lżej. No tak, przyjemniej. Bardzo ci dziękuję. To ja dziękuję za zaproszenie. Odwiedziłeś nasze studio. Tomasz Organek był naszym gościem. A, jeszcze na koniec, no bo tutaj mam trzy tytuły. No spróbujmy. Nick Cave, tak. To był twój wybór. Mhm. Tak. Mnie się podoba organka piosenka. No to jak się podoba, Czarna to Madonna. Zagrajmy organka. A tego słonia to nie wiem, czy mi wybaczysz. Nie, ja bym tam go nie grała. No tak? Nie zagrajmy słonia, dobrze. Niech będzie tak. Nick Cave. A, Nick Cave. Zapowiesz go? Tak. Boston Blues, ja wybrałem to? Tak. Tak, tak, tak. Z doskonałej płyty, jednej z chyba z najważniejszych płyt, jakie do mnie dotarły w ciągu życia. Push the Skyway sprzed kilku lat. Byłem na koncercie Nicka Cave'a od tego momentu dwa razy. On mnie zawsze porywa i porywa mnie też ta piosenka. Boston Blues. Tomasz Organek, Ewa Rydel, Agnieszka Stępień, Katarzyna Stoparczyk. Kłaniamy się i zapraszamy pana Cave'a. Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. I'm driving my car down to Geneva. Been sitting in my basement patio. It was hot. Up above the girls walk past their roses all in bloom. Hey, have you ever heard about the Hicks Bolson Blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. Who cares? Who cares what the future brings? Crossroad, and the night was hot and black. I see Robert Johnson with a $10 guitar strapped to his back, looking for a tune. Genocidal jaw. He